सुन जालमा मेरे सानू कोई डर ना की समझेगा समना वो तू भी सिकमली मैं भी सकमला इश्क दा रोग सयाना इश्क दा रोग सयाना सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर है जितनी हंसी है मुलाकातें प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं आऊं ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है बार भी तुझी से होता है आऊं ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता के तुझे मान लूंगा खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर हर सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर